NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Media-staatssecretaris Gunay Oesloe had beloofd voor het zomerreces duidelijkheid te geven over het verzoek van de NPO om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Stel dat ze hiertoe besluit, kan het ook gevolgen hebben voor bepaalde politieke partijen. Piepjong klassiek talent sprankelt straks in de Kleine Comedie. En vanuit de zorg wordt een beroep gedaan op de overheid om voorkomen net zo belangrijk te maken als genezen. En gezondheidsdoelen in de wet op te nemen. Oncologisch chirurg Hauke Klomp helpt ons alvast. Hoe komen we gezond de zomer door? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Jeroen Tjepkema. Bij chemisch bedrijf Gemoers in Dordrecht hebben zo'n 150 mensen meegedaan aan het wekelijkse protest bij de ingang. Dat waren er veel meer dan gewoonlijk. Meestal komen er enkele tientallen mensen. Afgelopen donderdag meldde tv-programma Zembla dat Gemoers al in 1993 wist dat een PFAS-lekkage het grondwater in Dordrecht vervuilde. Vanwege eerdere berichten over milieuvervuiling door het bedrijf protesteren omwonenden bijna elke week bij de poort. Vandaag werden er symbolisch emmers vervuilde grond uit achtertuinen gestort. In Zeeland wordt voor de eerste keer Roze Zaterdag gevierd. Op de manifestatie van de LHBTI-gemeenschap in Goes komen naar verwachting zo'n 15.000 mensen. Lange tijd zag het ernaar uit dat het evenement in Goes niet door kon gaan. De gemeenteraad wilde er niet aan meebetalen vanwege religieuze bezwaren. Uiteindelijk legt een ondernemers geld op tafel voor Roze Zaterdag. De Britse koning Charles heeft voor het eerst sinds zijn aantreden als vorst deelgenomen aan Trooping the Colour in Londen. Op de traditionele verjaardagsparade werd bekendgemaakt welke prominenten een koninklijke onderscheiding krijgen. Onder hen zijn filmregisseur Stephen Frears, Anna Wintour van mode tijdschrift Vogue en schrijver Ian McEwan. Bij de repetities voor Trooping the Colour afgelopen dagen vielen enkele militairen flauw door de combinatie van warm weer en hun grote berenmuts. De vrouwenfinale van het gasttoernooi in Rosmalen gaat morgen tussen twee Russinnen. Ekaterina Alexandrova en Veronika Kudermetova wonnen allebei hun halve finales. En vanmiddag is ook nog de mannenhalve finale tussen Tellen Griekspoor en de Fin Emil Ruusuvuori. Het weer volop zon, in het binnenland ook stapelwolken. Het is 25 tot 29 graden, op de Wadden iets koeler. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer dan vandaag. In de loop van de dag volgt wat meer bewolking. Morgenavond in het zuiden kans op buien. En dan het verkeer. Dennis Mooi, hoe is het op de A1? Ik zag allemaal rampzalige opstoppingen naast me toen ik naar Hilversum reed. Ja, dat was bij het knooppunt Watergraasmeer. Daar is een ongeluk gebeurd. Maar de weg is daar weer vrij en de file is daar wel razendsnel opgelost. Bij Amsterdam loopt het sowieso vast op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Durgendam staat 2 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog een half uur. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 50 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. 4 kilometer en 50 minuten vertraging ook daar. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's komt Waldemar Torenstra aan in het gebied waar de Azteken en de Maya's elkaar kruisten. De Maya's zijn er nog. De wereld van de Maya's blijkt veel groter te zijn geweest dan we altijd dachten. They were connected to Teotihuacan. Je ziet het in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 21:55 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Poont programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende doordachte diva's vormen vandaag de kring. Wilma Kieskamp, parlementair verslaggever Trouw en biograaf van Sigrid Kaag. Tatjana Tsjevtsjoek, pianist en organisator van Klassiek op het Amstelveld. En Hauke Klomp, nog heel even oncologisch chirurg. Vanaf 1 augustus lid van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep. En onze man op afstand is zometeen Wim Voermans. En we beginnen traditiegetrouw met het snelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Wilma. Ik zag een onderzoek waar ik heel enigszins blij van werd als journalist. En dat ging over het vertrouwen van burgers in nieuws. En tot mijn verrassing blijkt daaruit, het is een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door Reuters. De onderzoekspoot van Reuters in 46 landen. En Nederland staat in de top van landen waar burgers nog vertrouwen hebben in nieuws. En dat is vaak, als je het nieuws volgt, niet het beeld wat we nog hebben, geloof ik, van elkaar. En het verschil binnen Europa viel me ook zo op. Want als je kijkt naar Frankrijk, daar heeft bijvoorbeeld maar 30% van de mensen vertrouwen in nieuws. En in Groot-Brittannië ligt het ook rond dat cijfer. En bij ons kan je ook de vlag niet uithangen, hoor. Daar is het 57%. Maar in elk geval dacht ik, ik vind het toch positief. 2 keer zoveel als Frankrijk. Daar kunnen we heel trots op zijn. That's the spirit. Tatjana, ik heb nog niet gezegd dat je van Oekraïense afkomst bent, maar ik raad zomaar dat jouw onderwerp daarover zal gaan. Afgelopen woensdag heb ik uitgebreid gesproken met mijn familie in Odessa, in Oekraïne, de man van mijn zusje. En hij heeft mij verteld hoe de situatie is en dat afgelopen mei veel meer bommen gevallen dan in vergelijking met vorige maanden. En hij zegt mij toch, wij hebben alle vertrouwen in onze luchtafweer en onze leger. Wij volgen de advies om te zwijgen. Dus met alle vertrouwen. En hij heeft mij verteld dat als het in de middag wij horen alarmen, dan proberen wij goed te luisteren waar het wordt aan gewezen. En dan proberen wij plek te vinden. Maar 's nachts slapen wij in alle vertrouwen in onze luchtafweer. Maar hetzelfde nacht, om 2:30 s'nachts. Een groot woninggebouw waar heel veel mensen waren, dus aan slapen gewoon, was geraakt door bom. En het is gewoon naast hun huis. Dus toen volgende dag werd ik wakker en ik heb het nieuws gelezen. Ik was helemaal geschrokken. En hij zei, hij mij net verteld dat 's nachts slapen wij in alle vertrouwen. En dat was de nacht waar hij zat met twee kinderen helemaal in angst. Wat te doen nu? Het was heel dichtbij. Hij zei, gelukkig, wij hebben nog ramen heel. Dus dat was wel best schrikken voor mij. Slaap jij dan, als je dat hoort van je familie, zo'n verhaal? Ik besef hoe fragiel dat allemaal. En hij heeft mij net zo gerustgesteld. Ja. We hebben alle vertrouwen. En dat was meteen raak, heel dichtbij. Begrijp dus het. Heel eng. Hauke Klomp. Ja, heel ander onderwerp. Utrecht verbiedt als eerste gemeente het openen van nieuwe tabakzaken. Ja, ik heb daar in het verleden natuurlijk ook al vaker over gesproken dat het stoppen van het roken bij jeugd, dat echt een prioriteit moet zijn in de maatschappij. Dus ik ben hier heel blij mee. Het is een heel klein stapje. Maar ik vind het heel fijn als zo'n gemeente daar voorop loopt op wat we willen. En gewoon een stap zetten, lef tonen, dat vind ik positief. Nou, daar gaan we zo meteen het nieuws het nog heel uitgebreid met jou over hebben. Wat de rol is van de overheid en welke doelen overheden zouden moeten stellen en wat we zelf kunnen doen. Dank je wel. Preventie heb je alvast aangekaart als belangrijk onderwerp. Wilma Kieskamp, dan ons eerste grotere onderwerp met jou. Gisteren is een manifest gepubliceerd tegen haat en verbaal geweld. Politieke partijen en maatschappelijke organisaties willen de uitwassen in de samenleving stoppen. Het initiatief komt van twee D66-Kamerleden. Dan lees ik hier in jouw krant, Trouw, of de aanstichters van bedreigingen en geweld zich iets van het document zullen aantrekken, is de vraag. Maar Van der Werf, dat is de D66'er, verwacht wel dat het debat erover en de brede ondertekening het tegengeluid krachtig zal maken. Hopelijk zullen mensen zich achter de oren krabben en zich afvragen of het normaal is wat ze doen. Ik weet nog, heel vroeger hadden wij een minister van Justitie, Ernst Heers-Balin. En dat mijn moeder dan altijd heel cynisch zei, Heers-Balin denkt dat als hij foei zegt, dat alle criminelen in Nederland gaan sidderen. Maar dat is niet zo. Denk je dat het tuig hiervan gaat sidderen, van het manifest? Of hebben we iets veel heftigers nodig? Het tuig gaat niet sidderen van dit manifest. Ik denk dat de opzet dat ook niet per se, of de opstellers en de ondertekenaars, die zoals jij inderdaad zegt, uit heel, heel breed zijn, dat ook niet verwachten. Het gaat wel, er is wel een ander doel. Dat is dat mensen die dus slachtoffer zijn van verbaal geweld, van bedreigingen, de conduct. En het is heel breed. 1100 politici, of tegen politici zijn vorig jaar 1100 klachten of doodsbedreigingen ingediend. Maar het gaat ook om conducteurs die op hun werk bedreigd worden, om docenten, artsen. Het doel van deze manifest, zoals ik het begrijp, is vooral ook dat er dus, als het gebeurt, dat slachtoffers ook gehoord worden, gezien worden, en dat er ook meer georganiseerd gaat worden om hen het in elk geval te ondersteunen op het moment dat zij daar last van krijgen. Erkenning. Ja. De meest schokkende zin in jouw biografie over Kaag vond ik dat ze in oorlogsgebieden en onder dictaturen koelbloedig haar diplomatieke werk verrichtte, maar terug in Nederland pas echt bang werd van het getreiter, het gescheld en de intimidatie. Onlangs werd dat bevestigd toen haar dochters in College Tour hun angst uitspraken. Namelijk dat hun moeder vermoord zou worden door een politieke tegenstander. Er werd gerefereerd aan Els Borst. Daar heeft ze het ook wel vaker over gehad in lezingen en in boekjes. Afgelopen week haalde het ministerie van Financiën een video offline waarin een ambtenaar uitleg gaf over nieuwe voorstellen voor consumentenbescherming. Weinig commentaar op de inhoud. Een enorme hoeveelheid bagger als reactie op social media. De ambtenaar werd beschimpt vanwege zijn kleur. We wilden geen platform bieden aan dat soort uitingen, legde Kaag uit toen het offline werd gehaald. Hoe is er afgelopen week op het Binnenhof over die beslissing gesproken? Moet een ministerie dan zwichten voor scheldpartijen? En is het geen overwinning voor de pesters als zwarte ambtenaren niet meer in beeld kunnen? Het was ook wel meteen een vraag die door mijn hoofd schoot. Gaan ze nu een nieuwe video maken? Want op dit moment is inderdaad die video een heel onschuldige video waar je uitleg kreeg over voor jong publiek over de risico's van online shoppen, waarbij je dan eerst niks hoeft te betalen en pas achteraf een rekening krijgt. En die video die is nu van YouTube verwijderd, omdat die racistische drek daar allemaal op loskwam. En Sigrid Kaag heeft onmiddellijk een filmpje opgenomen. Dat was het gesprek van de dag waar jij naar refereert, in Den Haag ook. Waarin zij zelf uitleg gaf waarom ze dus voortaan een soort zero tolerance gaan doen. Zodra iemand zo beschimpt wordt, willen ze daar ook niet verder een podium aan geven door dat filmpje nog te laten bestaan. Dus ik ga er zelf van uit dat het betekent dat er gewoon een nieuw filmpje gaat komen. Maar tegelijkertijd verdwijnt een zwarte spreker uit het beeld. En ja, dat is natuurlijk toch degene die geen zwarte mensen willen zien, krijgen dan hun zin. Als er een nieuw filmpje komt, zal dat niet zijn dat ze opeens dan zeggen, we passen ons aan aan de racistische opmerkingen daaronder en we gaan om daarom nu een... Maar wat voor nieuw filmpje komt er dan? Dat is dus een veronderstelling van mij. Dus, Oké. Ja. Jij bent gewoon benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Wat ik van jou wil weten is, jij loopt sinds 2016 rond in Politiek Den Haag. Wij zien als buitenstaanders dat het debat verhardt. Wat merk jij buiten de camera's om? Lopen mensen sneller dan toen jij daar voor het eerst kwam werken? Zie je meer beveiligers? Zijn mensen schichtiger? Raakt men eraan gewend? Is er somberheid? Wat heb jij zien veranderen in de jaren dat jij als politiek verslaggever rond het Binnenhof rondloopt? Je hoort heel veel Kamerleden en ministers achter de schermen vertellen over hoe zwaar het voor hun is om te gaan met wat ze over zich heen krijgen aan reacties. En Sigrid Kaag is dan degene die het meest vuur trekt, zeg, bij wijze van spreken. Zij krijgt oneindig veel meer reacties dan andere politici. Maar het is daarnaast wel gewoon heel breed. Het overkomt alle politici. En vrouwen toch wel meer dan mannen. En wat ik verontrustend vind, is dat je momenteel ook hoort van vrouwelijke politici dat ze zeggen, ja, ik aarzel om bijvoorbeeld mijn vinger op te steken om politiek leider te worden of om mijn kandidaten stellen, dat is dan weer een andere categorie. Want je weet gewoon wat je over je heen krijgt. Dat is... En dat was 5 jaar geleden, dat was 6 jaar geleden niet dat zo. Dat is heel heftig. Want Bram de Zwaan heeft dat boek gepubliceerd een paar jaar geleden, Tegen de Vrouwen. Zijn stelling luidde, de grote socioloog Bram de Zwaan, zijn stelling luidde, er is een enorme opmars van vrouwen die is niet te stuiten. En die backlash is een soort randverschijnsel als reactie. Maar het komt allemaal goed. En als ik jou nu hoor, en we hebben bijvoorbeeld gezien, dus in de Ardern is verdwenen. Hoe heet ze van Finland? Die met dat dansfilmpje. Marin. Sanna Marin, precies. Die is er ook niet meer. Moeten we ons zorgen maken? Maak jij je persoonlijk zorgen? Het zou ook wat jij zegt kunnen zijn dat het een tijdelijke fase is waar we doorheen moeten en dat we over 10 jaar zeggen dat is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Het hangt heel en daar hangt dat hangt ook weer samen met dat er zo'n manifest nu komt dat door alle partijen ongeveer is ondertekend. Er is wel een soort als reactie nu een soort gevoel in Politiek Den Haag van zo kan het niet verder. We moeten iets gaan verzinnen om er met z'n allen ons vaker uit te spreken en elkaar dan te steunen als het gebeurt. En op die manier de norm ook weer wat helderder te maken. Nou, dan ga ik, want dit mag nog lijkt... wat vragen erover? Ja, Hauke. Want als je het nou vergelijkt met pesten, hè, pesten op school, dan is volgens mij de meest effectieve aanpak is het mobiliseren van de mensen die normaal zwijgen. En volgens mij is dat hier ook aan de hand. Zo'n manifest kan volgens mij helpen om die middengroep te mobiliseren. Er zijn volgens mij heel veel mensen in Nederland die zich daar dood aan ergeren. En ik ben er ook één van. Maar het is moeilijk om je er tegen uit te spreken. He, want als je op zo'n social medium soms zegt van doe eens even normaal. Ja, dan, ze zijn met velen, ze hebben blijkbaar heel veel tijd. En dan komt er weer al die bagger. Maar daar moet natuurlijk toch iets gebeuren dat de... Er moet iets gebeuren. Als ik de term er moet iets gebeuren hoor, dan kom ik altijd vanzelf terecht bij Wim Voermans. Hallo Wim. Hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden. Auteur van onder meer recentelijk een buitengewoon lijvig boek over onze constitutie. Ik kondigde al net aan. Mediastaatssecretaris Gunay Oesloe had beloofd om voor het zomerreces duidelijkheid te geven over het verzoek van de NPO om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Stel nou dat die uitspraak is dat die licentie ingetrokken wordt om inderdaad de teksten die in ieder geval in de openbaarheid te horen zijn, om dat wat te kalmeren. Zou dat gevolgen kunnen hebben voor politieke partijen die op een dergelijke manier oproepen tot haat, ophef, intimidatie? Ja, nou, ik weet het niet precies hoe die relatie in elkaar zit. Of dat dan ook voor politieke partijen of meer in het algemeen voor het maatschappelijke debat betekenis zou hebben. Het is natuurlijk wel een ongelooflijk lastige beslissing die ze moet nemen. Aan de ene kant wil je een pure vorm stelsel hebben. Niet allemaal dat iedereen hetzelfde denkt. Maar er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Staat ook in onze grondwet. Het geeft geen excuus. Ingrijpen vooraf voor een mening mag nooit. Censuur doen we nooit. Dat staat ook in onze grondwet. Maar wat wel kan, is als je beledigend of strafbaar uitlaat, discriminerend bijvoorbeeld, dat daar consequenties aan verbonden kunnen zijn. Nou, dat wordt nu onderzocht in dat geval bij die licentie. Van, is dat ook werkelijk zo? En ja, hoe moet dat dan tegen elkaar afgewogen worden? Hè? Ja, zijn die grenzen overschreden? Daar wordt echt naar gekeken. Maar dat bleek toch wel wat momentum te zijn, ook bij de NPO zelf, van dat ze vonden dat er wel was. En dat moet nu de staatssecretaris af gaan wegen. En ik ben ook heel benieuwd wat eruit komt. En dan is het mogelijk, denk jij, dat op enig moment, als Den Haag en de samenleving zouden vinden dat bepaalde politieke partijen te ver gaan in ophitsing, is het dan mogelijk om politieke partijen te verbieden? Dat is op dit ogenblik heel lastig. We hebben altijd een heel algemeen verbod gehad van verenigingen of stichtingen of wie dan ook die het te gek maken. En die bijvoorbeeld structureel de openbare orde, zoals dat dan heet in het burgerlijk wetboek, in gevaar brengen. Die kan je ontbinden. Nou, dat was een hele generieke bepaling, hadden we tot voor kort. Het was vooral heel moeilijk om daarmee ondermijnende activiteiten van outlaw motorcycle gangs bijvoorbeeld aan te pakken. Je moest heel veel bewijzen. En toen hebben we dat artikel in het burgerlijk wetboek, dat hele generieke artikel, hebben we aangepast. Dat hebben we strenger gemaakt. Je kunt dus veel makkelijker nu een vereniging ontbinden. Maar wat hebben we toen tegelijkertijd gedaan? Toen hebben we gezegd, ja, maar dat is zo streng. Dat willen we niet voor politieke partijen. Dus politieke partijen zijn van die verbodsmogelijkheid uitgezonderd een tijd lang. Die krijgen een maatpakje en dat heet de wet op de politieke partijen. Die is in december in consultatie gegaan. Maar op dit ogenblik hebben we dus niets. Want er is een uitzondering voor de mogelijkheid om partijen te doen verbieden door de rechter. En we zitten te wachten op die wet op de politieke partijen. De discussie die ik tot nu toe heb gehoord is dat politieke partijen zelf, die moeten dus over die wet stemmen, daar heel weinig trek in hebben om daarover te gaan beslissen. Want je staat er natuurlijk al direct gekleurd op. Dus je gaat zeggen van luister even, ik ben wel voor zo'n verbod. Nou, dan je achterban weet je te vinden. Dus we zitten wel in een lastige situatie op het ogenblik. En wat dan? Want Wilma Kieskamp zegt ook al, ja, dat manifest, daar gaan we in ieder geval dat geweld, die intimidatie, die grofheid, waar iedereen dus last van heeft. Hè? 1100 doodsbedreigingen aan politici. Het is natuurlijk te zot voor woorden. Maar met dat manifest gaan we misschien wel erkenning geven aan de slachtoffers, maar we kunnen dat niet stoppen. Wat zie jij staatsrechtelijk dan voor mogelijkheden om dit te keren? Ik herinner me dat ik jou eerder sprak en dat je het had over de geestmoed terug in de fles. Ja, precies. Dat wou ik nou net weer gaan zeggen. Ja, ik luister naar je en ik onthoud wat je zegt. Hoe vind je die? Dat is zo. Dat is echt wel nodig, denk ik. Want het wordt een soort verdienmodel om bij elkaar te overtoepen in gekkigheid. Kijk, de sociale media zijn gedeeltelijk anoniem. Opsporen is gewoon waar normaal als mensen beledigen of haat zaaien of discrimineren in de openbare ruimte of in de krant wel iets tegen te doen is dat heel moeilijk op sociale media. Veel mensen opereren daar anoniem. Dat is iets waar toch eens naar gekeken zou moeten worden, of het niet wat eenvoudiger zou kunnen zijn om mensen die zich daar uiten, om te achterhalen wie dat gedaan heeft. Dat zou een technische mogelijkheid moeten of kunnen zijn. Nou, dan moet Elon Musk wel meewerken, en die heeft volgens mij al laten merken dat hij daar niet zo enthousiast over is. Nee, precies. Maar we hebben een Europese commissie en die gaat erover hoe onze netwerken gebruikt kunnen worden. En je ziet daar dat het in ieder geval schuurt en schaaft van hoe dat is. Er zit beweging in. Daar zit wel wat beweging in. Oké, en Wim, sorry dat ik je onderbreek, maar het dreigen met tribunalen bijvoorbeeld. Dat is, dat gebeurt in beeld. We weten je te vinden. Dat is redelijk onparlementair gedrag. Ik herinner me ook dat jij ooit zei, als er op het veld ruig gespeeld wordt, dan is er op de tribune ook ruig gedrag. Ja. Is er dan niets te doen tegen dit soort intimidaties binnen de Tweede Kamer? Nou, daar hebben we een situatie die is zo mogelijk nog opener, om het zo maar eens te zeggen. Wij kennen het zelfs van parlementaire immuniteit. Dus alles wat je zegt tijdens de Kamervergadering, als die gaande is, dan kan je niet strafrechtelijk voor verantwoordelijk worden gehouden. Dus als je buiten op de Zuiderhoutse weg roept, er moeten tribunalen komen, zelfs als je een parlementariër bent, dan kan je daarvoor worden opgepakt. Maar in de Kamer, tijdens de vergadering, ben je vrij om te doen wat je wil. En daar geldt alleen maar, niet het wetboek van strafrecht, maar daar geldt alleen maar het reglement van orde van de Tweede Kamer. Nou heeft de Tweede Kamer al een paar keer geprobeerd dat reglement wat aan te scherpen. Dat is in 2021 gebeurd, onlangs weer. Hè. Je mag dus ook niemand meer bedreigen. Beledigen mag niet. Je mag niet oproepen tot onwettelijk gedrag. En je ziet wel dat de Kamervoorzitters, met name de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, hoe lastig dat ook is, daartegen op begint te treden. En het is ook in ieder geval goed geholpen om de geest weer terug in de vlecht te krijgen, als de Tweede Kamer zelf, ook andere fracties, zeggen van ja, maar dit tolereren we niet. Hè? Dus niet alleen naar de voorzitter kijken als scheidsrechter, dat moet ze wel doen trouwens, als scheidsrechter optreden. Maar ja, je kan maar heel kleine strafjes uitdelen. Ik kan vragen of iemand zijn woorden terugneemt. Als je dat niet doet, kan je de microfoon uitzetten, maar anders kan je schorsen voor één dag. Of voor één dag, voor één vergadering. En dat terwijl intussen op sociale media die opmerking dan al lang miljoenen mensen heeft bereikt. Ja, maar eigenlijk, als je daarna zou kijken, of er gebeurt ook veel wat die partijen die dat doen, die doen dat ook buiten de vergaderingen, buiten de Kamer. En dan zie je toch wel dat het misschien wel iets te voorzichtig is om daartegen op te treden. Maar ja, als je er tegen optreedt, dan ligt het OM weer onder vuur. Hè? Dus dat is altijd. Ja, dan krijg je weer de rechterlijke macht deugd niet. Precies. En dat maakt het moeilijk, maar het moet het toch wel hebben. Ik hoorde zojuist bij jou aan tafel ook iemand zeggen, ja, er moet wel een soort die zwijgende menigte. Meerderheid. Die moet opstaan. Dat is geen minderheid. Het is juist de meerderheid. De zwijgende meerderheid. Die moet opstaan. En in ieder geval zeggen dat dat niet geaccepteerd is, dat dat non-acceptabel gedrag is. Dus en dat gaat niet in één keer lukken, maar daar zullen we een soort structuur en een lijn in moeten ontdekken. En een structuur voor aan moeten leggen die ervoor zorgt dat dat inderdaad weer terug in de fles gaat. Wat bedoel je met structuur? Nou, een structuur is in ieder geval dat dit ook wordt geregistreerd, dat je gaat kijken hoe je dat kan voorkomen. Ik bedoel met een structuur, in de Tweede Kamer is het nu heel erg makkelijk om een soort belletje trekken te organiseren. Dus je gaat iets heel lelijk zeggen, dat neem je op, je knipt de rest af, alles is live. En dan kan die voorzitter niks doen, want het is gebeurd. En jij knipt de interventie van de voorzitter dan wel af. Nou, je kunt er ook voor zeggen, weet je wat, we streamen het live, maar er zit 2 minuten vertraging op. Dat kan dat zijn structuren. En zo zijn er wel wat meer dingen technisch te doen die het verdienmodel van haatzaaien en beledigen in het anonieme toch een beetje terugdringen. Ja. Dus een veel grotere alertheid binnen Politiek Den Haag zelf. En alle mensen die iets vinden, maar die bang zijn om zich uit te spreken, moet toch de moed hebben om hier paal en perk aan te stellen. En ik denk inderdaad, Hauke Klomp, wat jij zegt, het begint op school al. Dat doet het zeker. Ja. Dank je wel. En goed om te horen van met alle kennis die je hebt van de Constitutie, hoe het precies in elkaar zit. Dank je wel, Wim Voermans. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Jeroen Tjepkema, het nieuws. NPO Radio 1. 7 Afrikaanse leiders, onder wie de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa, zijn aangekomen in Rusland voor een ontmoeting met president Poetin. Ze zullen vandaag met hem overleggen in Sint-Petersburg over kansen op vrede. In een sloot in Hoorn is een dode gevonden. De politie onderzoekt of het om de 20-jarige Engelsman gaat. Die wordt vermist. Afgelopen zondag had hij op een feest te veel drugs gebruikt. Een dag later meldde hij zich in het ziekenhuis, maar sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. En bij chemisch bedrijf Gemoers in Dordrecht hebben zo'n 150 mensen meegedaan aan het wekelijkse protest bij de ingang. Veel meer dan gewoonlijk. Afgelopen donderdag meldde tv-programma Zembla dat Gemoers al in 1993 wist dat een PFAS-lekkage het grondwater in Dordrecht vervuilde. En in Zeeland wordt voor de eerste keer Roze Zaterdag gevierd. Op de manifestatie van de LHBTI-gemeenschap in Goes komen naar verwachting zo'n 15.000 mensen. De gemeenteraad wilde niet meebetalen vanwege religieuze bezwaren, maar uiteindelijk legden ondernemers geld op tafel voor de Roze Zaterdag. En Marco Verhoef, ja, het blijft maar lekker, man. Ja, inderdaad, maar daar is wel het een en ander aan het veranderen. Want nu buiten zien we dat de sluierbewolking dikker wordt. Een beetje waterig zonnetje begint het te worden, melkachtig witte lucht. Het strak blauwe is er een klein beetje vanaf. Nou, die wolken worden geleidelijk wel wat dikker. Ik denk wel dat het droog blijft vanavond. En ook vannacht trouwens, met een mix van die wolkenvelden en nog wat opklaringen. Temperaturen, zeker door die hoge bewolking, koelt het niet zo heel erg af. In Zeeland 18 graden de minimumtemperatuur. In het noordoosten hebben we nog wel wat heldere luchten. En daar is het 12 graden. Ja, en dan morgen een mix van zon en wolken. Temperaturen lopen vlot op, 27 tot 31 graden. Het gaat ook broeierig aanvoelen, de lucht wordt een stukje vochtiger. En laat op de dag, in de namiddag en avond, zou er in het zuidwesten misschien een onweersbui kunnen vallen. Verder blijft het nog droog morgen. Vanaf maandag van tijd tot tijd een onweersbui. Die kans is het grootst op de dinsdag. Temperaturen een graad of 25, maar het voelt wel een beetje klam aan. Dankjewel. En dan gaan we naar Dennis Mooi met het verkeer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam loopt het vast. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging was wel al opgelopen tot bijna een uur. En daardoor loopt het ook nog vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder heb je nog een half uur extra nodig. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Wilma Kieskamp, parlementair verslaggever Trouw, Tatjana Tjeftjoek, klassiek op het Amstelveld, en Hauke Klomp, oncologisch chirurg. Nederland moet het eerste land in de wereld worden waar gezondheidsdoelen in de wet worden opgenomen. Er zouden concrete afspraken moeten komen over de volksgezondheid, waar ministers en lokale bestuurders verantwoording over zouden moeten afleggen. Die roep kwam uit de wetenschap. Een kamermotie vroeg de minister het plan te onderzoeken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving nam het op in hun toekomstadvies. Een artsenorganisatie, KNMO, met 70 andere organisaties riep het kabinet ook op om het plan te omarmen. Staatssecretaris Van Ooyen houdt op dit moment nog de boot af. Hauke, onze levensstijl bepaalt voor een heel groot deel onze levensverwachting. Als oncologisch chirurg zag jij dagelijks wat roken doet met longen. En je pleit zelf ook al jaren voor preventie. Kort je reactie op dat voorstel. Moet het doel van onze nationale volksgezondheid veel meer worden voorkomen in plaats van genezen? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat dat om meerdere redenen noodzakelijk is. Aan de ene kant is het zo dat dat hier ook geldt jong geleerd, oud gedaan. Dus het is heel belangrijk dat je jonge mensen aanleert wat gezond gedrag is. Dat gaat niet vanzelf. Hè. Dus er zijn heel veel vrij ongezonde gewoontes geslopen in wat wij als maatschappij eten, doen, hebben hoe we ons gedragen. En dat, ja, dat moet je toch, denk ik, op de jonge leeftijd moet je proberen om daar verandering in aan te brengen. Omdat in de loop van het leven gedrag veranderen nog veel moeilijker is. Dus dat is één reden. En de andere reden vind ik eigenlijk dat als je er niet op inzet, dan ga je daar heel veel nadeel van ondervinden in de toekomst. Want dan gaan die zorgkosten, die gaan stijgen. Hè, dat weten we zeker, want mensen worden ouder en hebben natuurlijk op oudere leeftijd ook meer mankementen. Dus die gaan al stijgen. De beroepsbevolking in de zorg zal dalen. Er zullen minder mensen in de zorg werken, relatief gezien met in vergelijking tot... Dus wij krijgen een zorginfarct. We gaan sowieso problemen ondervinden. En daar is dat integraal zorgakkoord voor geschreven om daar een soort van oplossing voor te verzinnen. Maar preventie moet daar ook bij. Want uiteindelijk wil je meer gezonde jaren voor mensen creëren. En daar zullen we allemaal aan mee moeten werken. Dat is voor een deel natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. Oké, dan... En nog even voor de overheid, ja, denk ik, dat elke stimulans daarin nuttig is en doelen stellen helpt gewoon. Dus dat is heel goed dat dat gaat gebeuren. Oké, dus gewoon zeggen die en die groepen, want het zijn met name mensen met een lagere opleiding die gewoon minder lang leven en minder gezond leven. Ja. Daar zou de overheid van moeten zeggen, nou, je hebt eigenlijk, wij vinden dat je recht hebt op 5 gelukkigere jaren extra. Hoe je het formuleert, dat maakt me eigenlijk nog niet eens zo heel veel uit. Maar heel veel gezondheid wordt natuurlijk ook veroorzaakt door de omstandigheden waarin mensen leven. Als je woont in een huis met schimmel, ja, dan heb je echt een nadeel ten opzichte van mensen die in een droog huis wonen. Dus het gaat ook om, het gaat om scholing, het gaat om huizen, het gaat om schulden hebben. En dat, ja, hoe je het wil formuleren, dat maakt me eigenlijk niet uit. Maar we moeten ons richten op de mensen die daar de meeste verandering nodig hebben. En voor een deel moeten ze het zelf doen. Maar voor een deel moet je het als overheid makkelijk maken om dat te doen. Nou, laten we kijken naar wat wij zelf kunnen doen. Want we hoorden het al van Marco. Het blijft nog even ontzettend mooi weer. Ja. En dan willen mensen graag barbecuen in de zon. Zwemmen in Bacardi Lemon. Een peukie doen op het terras. Allemaal gezellig. Misschien niet zo verstandig. Ja. Wat zijn de belangrijkste dingen om op te letten de komende weken? Laten we het hebben over zonnecremes. Ja. Wat misschien belangrijk is om te vermelden, is ook al wat meer aandacht aangegeven. Je moet gewoon smeren. Als je huid hebt, moet je smeren. En liefst met een goede factor. Dus ik zou gewoon zeggen, smeer met factor 30 of liefst met factor 50. Op alle huiddelen die aan de zon blootgesteld zijn. En dat moet voor iedereen. En dus niet alleen als je aan het strand ligt, maar ook gewoon als je fietst door de stad, ja, als je in de tuin werkt, ja, altijd een hoge factor op. Ja. En zelfs als je een heel dun stofje draagt? Nou ja, als je echt hele lichte stofjes draagt, dan moet je toch je schouders eigenlijk insmeren. Want de zon komt daar natuurlijk ook doorheen. Nou, stel, als je enigszins beschermd bent door stof, dan is dat natuurlijk, dan is de expositie minder. Maar mijn advies is echt smeren, smeren en nog eens smeren. En zeker kleine kinderen goed insmeren. Oudere kinderen leren om zich in te smeren. Het is een heel leuk initiatief van een organisatie die Smeercase heet, om overal de dispensers die we ooit gebruikten voor de alcohol tijdens de coronaperiode, om die te vullen met zonnebrand. Dat vind ik een hartstikke goed en leuk initiatief, omdat ik denk, het maakt het heel makkelijk voor mensen om overal ingesmeerd te blijven. Want dat smeersel, dat gaat niet de hele dag mee. Dus kleding die je er over aantrekt of weer uittrekt, die haalt ook weer dat laagje eraf. Dus je moet. En ook als er staat waterbestendig, na het zwemmen, na het toch zwemmen, opnieuw smeren. Smeren. Dan iets interessants. Want ik heb veel naar Bob Marley geluisterd de laatste tijd. Want met het mooie weer, dan klinkt die reggae heel lekker. Hij is overleden aan huidkanker. En ik dacht heel vaak, donkere mensen kunnen niet overleden aan huidkanker. Overigens niet aan de huidkanker zelf. Je gaat nooit dood aan de primaire kanker, maar altijd aan de uitzaaiing, toch? Ja, eigenlijk. Grote regel. Die is naar zijn hersenen gegaan. donkere mensen kunnen huidkanker krijgen. Zeker, ja. Nou, de kans voor mensen met een lichte huid en de lichtste huiden, hè, dat is natuurlijk het meest logisch, mensen met heel lichte huid, rossig haar, heel blond haar, die mensen hebben een grotere kans om melanoom te krijgen. We hebben het hier even over melanoom. Hè. Er zijn meerdere huidkankers, maar ik heb het even over melanoom. Dus die kans is zoiets van 20 keer zo groot. Maar mensen met een donkere huid kunnen ook melanoom krijgen. En als ze het krijgen, hebben ze vaak een slechtere prognose. Omdat het ook niet herkend wordt, omdat we het vaak ook niet weten. Zeker een rol spelen. Dus het zal ongetwijfeld een deel herkenning zijn. Maar het heeft ook te maken met het feit dat zij bijvoorbeeld makkelijker melanoom of met meer frequentie melanomen krijgen. Op de voetzolen bijvoorbeeld, hè? Of onder de teennagels. Nou, dat is ook bij Bob Marley gebeurd. En dat herken je gewoon niet zo snel. Hè? Dat kan eruit zien als een wondje. Dacht dat het van voetballen kwam. Ja. Maar dus, ook als je een donkere huid hebt, ja. Smeren. Smeren, ja. Want de stelregel is, als je huid hebt, moet je smeren. Ja, wie huid heeft, moet smeren. En dan, ik was een keer op Schiphol en toen was er een mevrouw van zo'n winkeltje die mij vertelde dat de crème van €100, daar verbrandde je niet mee. En de crème van €50 verbrandde je dan wel mee. Dus ik moest echt die van €100 kopen. Heb ik niet gedaan, want ik vond dat een astronomisch bedrag. Hoe duur moet je crème zijn om effectief te zijn? Nou, dat maakt helemaal niet uit. Als er op staat factor 30 of factor 50, dan kun je die crème gewoon kopen uit welke winkel die ook komt. Van welk merk die ook is. Dat is gereguleerd in Nederland. Die worden gecontroleerd of ze inderdaad voldoen aan die eisen van om factor 50 te heten. Dus al die crèmes kun je kopen. En dus hoe dan ook, hoeveel geld je er ook aan uit wil geven, het is altijd goed als je het maar koopt. Oké, okay, dus je moet letten op het nummer dat erop staat en niet op het prijskaartje. Ja. Dan, ik zei al, Bacardi Lemon, dat is natuurlijk wat mensen leuk vinden in de zomer. De cocktails zijn niet aan te slepen. Hoe zit het nou met alcohol? Hè? Wij waren ontzettend blij toen de Franse paradox werd geïntroduceerd. Dat heette zo. Namelijk, Fransen zouden meer bestand zijn tegen hart- en vaatziekten, omdat ze zo lekker rode wijn dronken. Rode wijn was dan nog beter dan witte wijn. Daar is men, vrees ik, een klein beetje op teruggekomen. Ja, ik weet dat dat inderdaad op een gegeven moment is dat uitgevent. En dat ging over één artikel dat daarover gepubliceerd was, waarbij bleek dat mensen die 2 glazen rode wijn per dag dronken, dat die dan een betere prognose zouden hebben. Maar dat is allemaal al teruggetrokken. Er zijn veel meer artikelen die laten zien dat hoe meer je drinkt, hoe meer risico. Dus de standaardregel is eigenlijk zo min mogelijk drinken. En dan zijn er 2... Risico op? Risico op allerlei soorten kankers, vetzucht, allerlei gerelateerde ziektes aan obesitas of het toenemen in. Dus alcohol is net zo slecht als roken, zeg je? Ja, alcohol is net. Nou ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk ook al lang. Ja, het is veel socialer ingebed. Ja. Daar waar roken eigenlijk veel minder sociaal ingebed is tegenwoordig, is alcohol dat nog steeds wel. En elke feestje gaat gepaard met alcoholgebruik. Maar de stelregel is niet meer dan 1 consumptie per dag. En zeker niet elke dag van de week. En niet drinken is het beste. En daar zijn ook voordelen van. Wilma, jij houdt je er al heel braaf aan, hè? Ja, maar het heeft me heel veel moeite gekost. Ik probeer sinds een paar jaar door de week niet meer te drinken. Ook omdat ik dan beter slaap. Wat ook wat in de adviezen stond en wat bleek te kloppen. Maar ik besefte laatst dat het me eigenlijk wel 5 jaar heeft gekost voordat ik dan ook die trek in dat glas wijn kwijt ben. Ik kan nu ook op een avond gewoon rustig iets anders drinken en het niet missen. Maar dat duurde heel lang, ja. Ja, en dan is het ook nog. Vroeger was het natuurlijk heel gebruikelijk om veel frisdrank te drinken. Hè? Dat wordt ook wel minder. Heb ik ook een tijdje geleden wel eens ook iets over gezegd. Maar suikerhoudende dranken zijn ook slecht. Hebben op zich al een risico in zich dat je een verhoogde kans op kanker hebt. Alleen al het drinken van suikerhoudende dranken, daarbij is natuurlijk ook het effect dat je er dik van wordt. Dus suikerhoudende dranken zijn eigenlijk geen goed alternatief. En dan, dat is natuurlijk het probleem. Gedrag is iets wat heel moeilijk te veranderen is. Je moet er echt de moed voor opbrengen en zeggen van we gaan dat samen doen of we gaan dat in een groepje doen. Ja, en dan komt het neer op dat je thee drinkt, dat je water drinkt. En dat er niet zo heel veel alternatieven zijn. Maar nou hoor ik al allerlei mensen roepen. Hè, want je zegt ook nog de overheid moet eigenlijk dit gedrag stimuleren, belonen enzovoort. Hoor ik allemaal mensen al zeggen, ja, we worden betutteld en we willen gewoon leven zoals ze leven. We hebben de barbecue-discussie wordt heftig gevoerd. Ook de BBB die vindt dat heel vervelend als er wordt gesproken over vlees bijvoorbeeld. Dus mensen ervaren dat als een enorme inbreuk in hun vrijheid en in hun privacy om hierop betutteld te worden. Zeker als jij zegt, niet meer lekker met een biertje barbecuen in de zon. Ik denk dat er zitten natuurlijk absoluut redenen aan. Als we zeggen van iedereen mag doen waar die zin in heeft. En eet en drink wat je wil. En het maakt niet uit wat voor effecten dat heeft. Maar dan is een solidair gezondheidszorgstelsel is niet houdbaar. Ja, dus dan denk ik wel dat wat bedoel je daarmee? Leg even uit. Want dit op dit moment is 50% van de bevolking in Nederland, van de volwassenen in Nederland, te dik. 50%. En een deel van die mensen is veel te dik. Los van het feit dat op zich al een probleem is, gaat dat ervoor zorgen dat de zorgkosten nog verder stijgen dan ze al zouden stijgen door de vergrijzing. En je kunt dat, zeg maar, een solidair stelsel waarbij we met z'n allen betalen voor de pech die iemand dan oploopt. Ja, dat is natuurlijk niet houdbaar op het moment dat sommige mensen zeggen van ik trek me er helemaal niks van aan. Even, zeg jij concreet dat op een gegeven moment zorgverzekeraars zullen gaan zeggen, wie een BMI heeft van 19 of 20, die krijgt hier een betere premie. En daar gaan we meer aan terugbetalen dan iemand die een BMI heeft van 30. Ik zeg niet dat ik daarvoor ben. Hè? Nee, maar zeg je dat het gevaar is? Ja, dat is het gevaar, denk ik. Want het is ook niet houdbaar. Ja, of je zegt van we gaan allemaal veel meer betalen voor de zorg. Want daar gaat het anders op neerkomen. Maar dan moeten dus de gezonde mensen, die wel heel veel discipline opbrengen, betalen voor de mensen die zeggen, bemoei je lekker met je eigen zaken. Ja, dus en we hebben in die hele coronatijd hebben we ook meegemaakt. Hè? Daar hebben we het ook over gehad destijds van de voet tussen de deur van de minderheid die niet getest wilde worden, et cetera, et cetera. Ja, dit is een hele ingewikkelde discussie. Maar in ieder geval moeten we wel durven zeggen, als we tegen iedereen zegt, doe vooral waar je zin in hebt, rook wat je wil, drink wat je wil, word zo dik als je wil en leef ook los. Accepteer dan ook de consequenties. Accepteer daar dan de consequenties van. Want die consequenties zijn niet mals. Dank je wel. We gaan naar Tatjana. Eventjes iets heel vrolijks na al deze heftige onderwerpen. Al jarenlang is Klassiek op het Amstelveld een fantastisch Amsterdams festival waar de beste en meest veelbelovende talenten in de openlucht muziek maken. Het open podium bood op zondagochtend altijd de kans aan amateurmuzici tussen de 6 en de 21 jaar oud om voor het publiek te spelen. Kleine pianisten konden zo bijvoorbeeld eens horen hoe hun eigen spel klonk op een heuse Steinway. De altijd ambitieuze organisator Tatjana Tjeftsjoek heeft dit jaar het open podium een eigen dag gegeven in de Kleine Comedie op 2 juli 2023. Gisteren sloot de inschrijving. Zit er wat bij? Zitten er allemaal maestro's van de toekomst bij? Heb je al kunnen terugluisteren? Ja, ik heb heel veel filmpjes geluisterd. En er zijn van alles. De kinderen die maken eerste stapjes. Maar wat ontroerend te zien. Ze zijn zo vermend met muziek. En ze proberen iets van te maken. Een mooi verhaal. Die wil ik ook natuurlijk ook de mooiste podium geven. Maar er zijn ook bijvoorbeeld studenten van het conservatorium. Kinderen, jonge artiesten die toch missen hun podium. terwijl ze zijn zo ver in hun ontwikkeling. En zij schrijven zich ook voor op een podium. Dus dat... Tatjana, ze zit naast precies. je. Precies. Ze zit naast je. Kondig haar aan. Jij mag het doen. Ik hou mijn mond. Ja. Sofia Asghari. Ik herinner nog... Dus ik denk bijna 10 jaar geleden. Ja, 9 jaar. Ja. Ik was erbij. Negen jaar geleden. Toen ik heb hoorde zingen voor de eerste keer. En ik heb ik weet niet meer, heb ik jou gevraagd om te komen? Of heb je, ja. En zij straalde vanuit het podium op Amstelveld. Publiek was helemaal ontroerd. Ik herinner haar nog met zo'n open armen. Zij zo'n... Hulle Rache. Ja, van Mozart. Ja, van Mozart. En nu zij is behoorlijk stappen gaan muzikale carrière gemaakt. Laten we dat even horen, waar ze nu is. Dit is Sofia. Oh, weet meer. Horen we nog even gratis erbij. Sofia, dit ben jij nu. Ja, ik heb je gezien toen je was 13 en je was de koningin van de nacht aan het zingen. Een boze oudere vrouw. Maar je deed dat toch heel erg overtuigend. Waar ben je nu? Wat horen we? We horen nu Barbarina van Le Nozze di Figaro. En ook geschreven door Mozart. En jij zit nu op het conservatorium in Essen. Klopt. Wat heeft klassiek op het Amstelveld voor jouw leven betekend? Klassiek op het Amstelveld heeft... dat was echt een opening voor mijn carrière. Ja. Op dat moment bedacht jij, toen je dat publiek jou die liefde terug zag geven... dacht jij, ik wil zangeres worden. Ik wil zangeres worden, ik ga studeren... en ik wil graag op een groot podium staan... Tatjana, je hebt gewoon een heel leven vormgegeven. Ik zie er echt wel tranen in je ogen. Ja, want dat is precies het doel van Open Podium. Ik wil graag die jonge talenten... die zijn zoveel uren en dag en maanden en jaren bezig met muziek... maar niet altijd hebben de kans om publiek te ontmoeten... en met hun te delen de schoonheid. Een ander jaar, niet dit jaar, een ander jaar... want ik ben een trouw fan van je, dat weet je... was Maestro Gatti er. Die is inmiddels gevallen in een MeToo-zaak. Maar goed, zeer beroemde, wereldberoemde dirigent. Die zei... het applaus dat je hoort in je kindertijd... draag je je hele leven bij je... en bepaalt je zelfvertrouwen. Is dat wat je die jonge mensen wil meegeven? Het is de mooiste inspiratie. Als zij horen waardering voor wat zij doen. Als zij zelf kunnen hun liefde voor muziek delen met het publiek... en vertellen die muzikale verhalen. Dat is onvergetelijk. Ja, en dit is echt jouw unique selling point. Jij bent niet geïnteresseerd in perfectie. Je bent altijd geïnteresseerd in het delen van emotie. Ja, ik vind het heel belangrijk. Want dat is iets wat verrijkt leven van artiesten, maar ook van het publiek. Dan vinden wij elkaar in muziek. En ik heb zoveel vriendschappen gebouwd en gezien. Die worden gebouwd vanuit het podium. Dus je draagt je leven mee. Dus die mensen die hebben via muziek jou gevoeld... gevonden. Dus het zijn iets klassiek op het Amstelveld is echt een community. Nou ga je naar de Kleine Comedie. En dan ga jij ons iets uitleggen. Dat vind ik dan weer leuk. Een Oekraïense gaat Nederland nu uitleggen wat de geschiedenis van dat gebouw is. Want dat is heel interessant. Ja. In 2016 heb ik daar concert gegeven met mijn leerlingen, met mijn pianoschool. En ik zoek altijd voor mijn leerlingen een bijzondere locatie. En ik was ongelooflijk verbaasd dat de Kleine Comedie, die is zo in het centrum van Amsterdam, eigenlijk bijna niemand weet dat. Het is de oudste theater van Amsterdam en één na oudste van Nederland. Theater die was gebouwd in de tijd van Mozart in 1786 als Franse theater waar opera stond centraal. Dus geen cabaretiers, nee, maar opera in de kleine komedie. Ja, toen heb ik dat gerealiseerd, want ik heb heel veel gelezen daarover. Ik dacht, wauw. Dus ik breng kinderen daar naartoe en ik breng kinderen die spelen klassieke muziek. Wat oorspronkelijk klassieke muziek was. De king, hè. En nu ineens, er gebeurt niks niet met kinderen, niet met klassieke muziek. Maar als je staat daar binnen, dan voel je echt eeuwen geleden. Dus je voelt de klassieke schoonheid. Het is gewoon echt waanzinnig mooi theater. Heel intiem. En als je wilt de spirit van de klassieke componisten halen, dan moet je daar naartoe. Sophia, jij bent al 22. Jij mag eigenlijk helemaal niet, want je bent niet tussen de 6 en de 21. Maar jij bent iemand die, als ze iets wil, gaat ze gewoon door ramen en muren. Wat klopt. Wat heb jij gedaan om er toch te komen? Ik zag het op Instagram story dat we een mogelijkheid hebben om te zingen, zo op een podium te staan. En stond tot en met 21 jaar. En ik dacht van, nou, ik ben net 22 geworden. ik wil zo graag zingen. En heb ik een appje gestuurd naar Tatjana. En ik dacht, hoe kan ik wel? Ik was zo ontroerd. Zij is al zo ver in haar ontwikkeling. Zij is al studeert in het conservatorium. Dus ik heb gezegd onmiddellijk, dan kom je als speciale gast. En dan komt nog iemand, die heeft ook meegegroeid. Emiel Grubert, die violist. Ook meegegroeid met op een podium, met festival. En hij studeert met jou samen, hè, ja, in Essen. Als speciale gast, als een mooi inspirerend voorbeeld voor heel veel kinderen. Dus op 2 juli... in de kleine komedie. Iedereen kan komen kijken. Wat kost een kaartje? €15 volwassen en €10 voor kinderen. En wij hebben 3 concerten. Om 11:00, om 13:30 en om 16:00. En wij hebben voor de eerste keer, dus we hebben de hele dag voor. Ik ga je afronden vanwege de tijd. Ja. Iedereen kan komen kijken en Sophia dus live horen. Dan gaan we naar het citaat van de week. Kijk, ik hou er weer aan, want hij is echt briljant. Medical science has made such tremendous progress that there is hardly a healthy human left. Oftewel, de geneeskunde heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat er nagenoeg geen gezond mens meer over is. Dat is toegeschreven aan Aldous Huxley. Er wordt nog getwijfeld of dat wel echt zo was of dat het onterecht is. Maar ik vond hem buitengewoon grappig. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Wilma Kieskamp, Tatjana Tsjevtsjoek, Hauke Klomp en Sophia Asghari op het laatst. Deelname is nog steeds uitsluitend op uitnodiging, maar we zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Zometeen Wiegerhemmer en Fidan Ekis in de kantine. Tot de volgende kring en dat is dan de laatste tot de zomervakantie. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn straks als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree.